بیان آن که هر کس را نرسد مثل آوردن. کی رسدتان این مثلها ساختن، سوی آن درگاه پاک انداختن. آن مثل آوردن آن حضرت است، که به علم سر و جهر و آیت است. تو چه دانی سر چیزی، تا تو کل یا به زلفی یا به رخ آری مثل؟ موسی آن را عصا دید و نبود، اژدها بود سر او لب می گشود. چون چنان شاهی نداند سر چو، تو چه دانی سر این دام و حبوب؟ چون غلط شد چشم موسی در مثل، چون کند موشی فضولی مدخل؟ آن مثالت را چو اژدرها کند، تا به پاسخ جزو جزوت برکند. این مثال آورد ابلیس لعین، تا که شد ملعون حق تا یوم دین. این مثال آورد قارون از لجاج، تا فرو شد در زمین با تخت و تاج. این مثالت را چو زاغ و بوم دان، که از ایشان پست شد صد خاندان.